صدی اوس مسئلہ داوا چیزان دو قسم کمور یو ایزان اجمالی یو ایزان تفسیری ایزان اجمالی او ایزان تفسیری تصدیق دو قسم سے او دا تقسیم اجمالی تفسیری تا دا متعلق پو بنیاد سے او متعلق پنیز دی مصنف آقازی مجمل ہوا خو مجمل چونکہ دو قسم دا یو مجمل قبل التفصیل یو مجمل بعد التفصیل مجمل قبل التفصیل دا مانا چی اجمال اولنی پا ذین کے التفصیل بے اوریستا کدائی سی کتے کوے ندلتا اجمال مقدم پا تفصیل دا دا غصر چکم ایزان متعلقی دا تا ایزان اجمالی وائیو ولی ورتا وائیو لیکن ایزان متعلق تا مجمل متعلق تا اکیدہ دا دا چی متعلق منصوب متعلق تا ندا تسمیہ دی نسبت سلا اجمالی چا مانا یا منصوب مجمل کذیت دا ا مجمل بیا تفصیل تا ندا منصوبا لیکن تفصیل خوستا ندلتا تفصیل خوب اوریستا کسارا وستولا بیا براجی اوریستا پا استقبال کے فیلال خونستا نچے نستا نو آتا مجھا نزبت نکو چی بے ایزان تفصیلی ورتوائی ا مجمل بعد تفصیل دا خومی وقت زیادا و نام مجمل دا و دوم ردا چی اولا تفصیل و بیا آم آدوم سو علت معیده سو علت معیده دیتا وائی چی شای موجود بیا آم آدوم کے بیا آدم بعد الوجود علتی لپار دی وجود دی شیسانی نو شیسانی دلتا مجمل کا زیادا نو کم ایزان چی تعلقی مجمل بعد تفصیل سرده چونکہ متعلق منصوبی متعلق تا نو ایزان منصوب دا مجمل بعد تفصیل تا خو مجمل بعد تفصیل نا مخت تفصیل و آئی علت معیده و دا معلول و اقیده دادا چی معلول منصوبی علت تا منصوب دی منصوب منصوبی نو ایزان مجمل تا منصوب مجمل تفصیل تا منصوب منصوب دی منصوب منصوب سا نو دتا مرویل ایزان تفصیلی ولی تفصیلی ورتا یو ځکه دا تسمیه دی نسبت تا نسبت تفصیل ترا لکه ٹھیک ته مجمل تا و خو مجمل چونکه بعد تفصیل و نو تفصیل ورسته و نو دا مجمل تفصیل ته منصوب و نو دی نسبتونو نام ده چونکه نسبت تفصیل ترا لکه فیقال له التصدیق التفصیلی دته تصدیق تفصیلی وای اوس په دې باندې موتری اعتراض کوي اعتراض دا چې تی ځانی اجمالی تا ځانی اجمالی وای او بل ته ځانی تفصیلی وای نو کم علاقہ چی پیزان تفصیلی نام کے دا اگا علاقہ خو پیزان اجمالی نام کے دا نو بیا آل تا والی ایزان تفصیلی نو توائی علاقہ دی ایزان تفصیلی چی دا نسبت تا چی ایزان منصوب دا مجمل بعد تفصیل تا جکا نسبت مجمل بعد تفصیل سر دا والی آئی متعلق تا مجمل بعد تفصیل نسبت چا تا دا تفصیل تا دا والی جکا مجمل بعد تفصیل معلول دا معید لہو دا تفصیل ایلت معید دا ځکه دغه اجمال نه مخته تفصیل اول جوړ وزین کې بیا د عام عدم کو بیا مجمل قضیهونه جوړ شو دا مجمل بعد تفصیل معید له ده او تفصیل علت معیده ده یعنی عدم بعد وجود د تفصیل علت ته لپاره د وجود د شیسانی چې مجمل بعد تفصیل ده قاعده دا ده چې معلول منصوب علت ته دا مجمل بعد تفصیل دا خپل علت ته منصوب سه چې تفصیل ده او منصوب دی منصوب منصوبی نو تا ایزان تفصیلی ورته ویله بے علاقت نسبت لیکن نسبت ورته وسه خدا علاقہ ہو پیزان اجمالی کے مستا دے ولی لیکن ایزان اجمالی متعلق تا مجمل قبل تفصیل پورے نو دا نسبت دتا وسه لیکن دی متعلق نسبت متعلق تی نو دی ایزان نسبت مجھا مجمل قبل تفصیل تا وکر دا خو ٹھیک سوا مجمل قبل تفصیل نسبت تفصیل تا دے ولی لیکن مجمل قبل تفصیل اول دا یعنی تفصیل نا مخت دا راغلا دا نو دا مخچنا موجود در تفصیل نه بیا بدا ویران کې دا مجمل بیا به تفصیل و نه جوړ کې نو دا علت څه دا مجمل قبل تفصیل په خپل علت څه ځکه دا اولن رااله بیا به دا معدوم کې بیا به تفصیل و نه جوړ کې نو هغه تفصیل معید له وسه دا معید څه ا قاعده دا چې معید منصوبی معید له وته نو ایزان منصوب مجمل قبل تفصیل ته ا مجمل قبل تفصیل چونکه علت معید ده ا تفصیل معید له ده قاعده دا چې معیلت معلول ته منصوبی ا منصوب دی منصوب منصوبی نو ایزان ته مش تفصیلی وایو دا ته تفصیلی ویل پکار دی چې کوم علاقه ته الته بیانه خو دلته غا علاقه جوړیږي بیا دا ته ایزان تفصیلی ولین وای جواب دا چې اصل کې دا څه ده چې ایزان تفصیلی ته مش تفصیلی ویل دی علاقه نسبت ته چې ایزان مجمل ته منصوب او مجمل تفصیل ته منصوب ا منصوب دی منصوب منصوب نو ایزان تفصیلی رااله نو دا نام دی تفصیلی پر امور وجه بیان کړ دی نسبت چې متعلق متعلق ته نسبت وسه بیا معید لهو معید ته وسه تفصیلی معید هغه علت و نو دا نسبت چې موږ بیان کړه د علاقه دی نسبت دا علاقه دی منقولاتو ده دا خو د نام علاقه ده چې دا نام تا پر ولې وزه ده چې تا عبدالله نام نه فلانکي پر شمس الدین نام ولې وزه ده نو نامونه چونکې منقولاتی نو منقولاتو پر سره کومه علاقه چې وایي دا ترجیح الاسم پرې یعنی دغ نام رجحان وجه چې ده دا نام د فلانکي زوی پر ولې وزه کړی ده شمس الدین نو ته به د رجحان وجه ووایې چې ما زړه کې دا وه چې شمس الدین کوم مذاق ته هغه دلته و نو ما ځکه ویلی چې دا د شمس الدین نامې نو په منقولاتو کې علاقه ترجیح پاره بیانېږي د یوه نام په بل دا علاقه صحة الاطلاق پاره نه وي چې دا علاقه چېرته وي بیا به ته هغه نام یاده دا خو په مجازاتو کې علاقه د اطلاق وي چې چېرته مجاز علاقه وي بیا ته به هغه مجاز کې یعنی هغه کولی شي هم منقولات نامونو کې علاقه دې پاره نه وي چې ته تعمیم په علاقې کې پیدا کړې کوم نام دې دلته ایښی بیا بل ځای هغه نام دی ځکه وایي چې دا علاقه ده نه نه داسې نه ده دا علاقه ترجیح پاره ده لہذا اذان تفصیلی کې موږ کومه علاقه بیان کړې ده د نسبتونو دا ترجیح الاسم پاره وه چې دا ته موږ تفصیلي ولې وایو نو ترجیح موږ بیان کړه چې ځکه اذان مجمل ته منسوب ځکه متعلقه متعلق دي او مجمل بیا تفصیل ته منسوب ځکه مجمل بعد تفصیل ده نه ده معلول ده تفصیلي علتہ عقیده ده چې معلول علتہ منسوبي او منسوب دي منسوب منسوبي نو دا نام مو ځکه مختار کړه چې ځان تفصیلي نو دا ترجیح پاره موږ دا وجه بیان کړه دا د صحة الاطلاق وجه نه ده چې ته دا علاقه هلته ځان اجمالي کې مندی هسپتال ته تفصیلي ورته دا خو ته بیا منقولاتو علاقه بدله په علاقې د مجازاتو او دا خلاف قانون کار ده دې وجه دا نام نه ده دوري چې دلته موږ اعتراض پکې کړو چې چېرته دا علاقه وي بیا دا نام وځه کړو یو جواب دوام جواب دا ده چې اصل کې داسې مسله ده چې ګوره اذان تفصیلي کې تفصیل ته نسبت ټیک ده ځکه اعلی ته ادنا محتاج وي نو دا تفصیل اعلی ده او دا مجمل بعد تفصیل ادنا ده ولې اذان متعلق مجمل بعد تفصیل پورې ټیک شو ادا مجمل خو بعد تفصیل ده مجمل تفصیل نه وروسته راغلی ده اول تفصیل و نو تفصیل علت معده و دا مجمل معلول و معلول چونکې ادنایي علت اعلی نو ادنا خامخا نسبت شرافت حاصل اعلی نه ځکه موږ دا علاقه ویله چې دلته علاقه ده د منصوب د منصوب د شی منصوب د هغه شی چې ادنا نسبت جایز اعلی ته ځکه موږ ورته اذان تفصیلي وایو او دا علاقه په اجماع په اذان اجمالي کې نشته ځکه اذان اجمالي کې هو متعلق مجمل قبل تفصیل ده ول مجمل ده بیا تفصیل پیدا کیږي اجمال نه وروسته نو دا مجمل علت ته اول دا راغله ده بیا که تازه وایي چې زه تفصیل ونه جوړوم بیا به دا مجمل معدوم کې یعنی یو لحاظ به ورځ کې بیا به ډېر لحاظات وکړي بیا به تفصیل راځي نو مجمل قبل تفصیل کې مجمل علت معده ده ا تفصیل معد له ده ا که دا چې علت معده ده خو اشرف وي ا معلول ادنا وي اعلی چېرته ادنا ته منسوب نه وي ځکه ادنا نه خدای شرافت نه حاصلې دې له وجې نه اذان اجمالي کې نسبت تفصیل ته ناروا ده ویلا خلاف قانون به راځي او بدای چې اعلی به منسوب سي ادنا ته وتالي باطلون دی وجې ځان اجمالی په مجمل ودرېده دغه یو نسبت د کافی ده چې د متعلق ته مجمل قبل تفصیل متعلق ته بس دی وجې نسبت متعلق ته د ځان اجمالی ته ورته وای تفصیل په لدال مجه چې ته یې د تفصیلی وای ځکه بیا خو به علت منسوبیا معلول ته اشرف په منسوبیا غیر اشرف ته وتالي باطلون نو دا لېنه د خطا ده دا په دیجه ودرېده په ځان تفصیلی نه بغیر ځان تفصیلی چې دوه نسبت جایز دي مجمل ته ځکه نسبت تا چې متعلق او متعلق دي مجمل بعد تفصیل ا تفصیل ته ځکه نسبت تا چې ادنا اعلی دي ادنا منسوبي اعلی تا تفصیل پکې اعلی ده دی وجه اعلی ته شای منسوبي دي نو دوه نسبت رااله منسوب دي منسوب دي شای منسوب هغه شای ته ځکه ته ځان تفصیلی وایو دا مسله خلاص اوس دی باندې اشکال ده اشکال دا ده چې شدا خو په ځان تفصیلی کې تا خو ډېر غوبل جوړ کړ ځکه تا داسې ویلا چې ځان تفصیلی کې متعلق مجمل بعد تفصیل دا متعلق متعلق ته منسوب بیا مجمل بعد تفصیل تفصیل ته منسوب یا ولې ځکه مجمل بعد تفصیل معلول ده ادا تفصیلی علت ته علت معده ده معلول ده او معلول علت ته منسوب وي او منسوب دي منسوب منسوب وي دا خو دې خطرناک خبره وکړه ولې ځکه چې مجمل خو معلول سے تفصیل علت سے وہ مجمل بعد تفصیل کی مجمل معلول تفصیل علت جک اول تفصیل وہ بیاد معدوم کو بیاد پس مجمل جوڑ کر نو مجمل معید لو سے معلول دا علت سے قانون دادا علت معلول منز کے خو علاقہ دی تضایفی قانون دادا چی معلول علت منز کے علاقہ دی تضایفی قاعدہ پا متضایفانو کی دادا چی معن با موجودی پیوجی از دلتا خو تفصیل معدوم دا لیکن تفصیل خو نو تفصیل خو راغلا و بیا معدوم سے بیا مجمل رالا نو تفصیل علت معید دا مجمل معلول علت معلول کی علاقہ دی تضایفی متضایفانو دا مانا چی ہر یو متحققی ری پی اضافت سر بلتا لکہ اخوت بنوت ابوت ابوت پس راجی چی پا مقابل کی بنوت یو محل کی بھی ابنوت یو محل تا پس راجی چی مقابل کی ابوتی ندا خو متضایفان دی ہم متضایفانو کی معیت ضروری بھی چی پیوجی با موجودی انو تفصیل خو معدوم دا چی تفصیل معدوم دا نست تفصیل بیا چرنگا دا متضایفان شا جی دا اعتراض وریست دا بل اعتراض دینا مخیتا اگا دا دا چی ازعانی تفصیلی کے تفصیل تا نسبت خطا دا ولی نسبت خطا دا لیکن معدومات تا دی موجودات و نسبت نکیلی و تفصیل خود دلتا نستا دا اعتراض مخشی دا پا دی بل بانی چی دا اومی کر چی ازعان تا مجمل تا منصوب کر متعلق متعلق دا ٹک سا مجمل تا تفصیل تا منصوب ہے دا نسبت غلط تا ولی ویلا لازم بسی نسبت معدوم تا و طالباتی نو دلیل ملازمی خود تفصیل خود نستا آخر اغلی خود بیا معدوم سوائی دا بیا پس مجمل جوڑ سا بیا دی ازان ورسرا متعلق کر نو نسبت تی ازان تفصیلی تا غلط پی ازان مجمل بعد تفصیل کے ویلا لازم بسی نسبت تی موجود معدوم تا و طالباتی نو تفصیلی غلط ورتوائی جواب دادا چی نسبتونو پارا وجود دے شای پکاری موجود شای چی بل تا منصوبیا نو بل با موجودی موجودات نسبت معدومات تا نکیجی خو اگر بل وجود عام دا نفس الامری وجود پکار دا کافی الحال بھی مدرکہ کے اگر فی الحال نہیں خزانہ کی بھی نو دا تفصیل چی ہو وہ اس خونہ دا موجود دیکھو اس خطا مجمل بعد تفصیل جوڑ کر مجمل مجمل دا وہ نہ جوڑ کر فی الحال مدرکہ کے یعنی قوت عالمہ کے اگر جو پروت تا مجمل بعد تفصیل جکہ اس خود تفصیل ورک کر اسے دے ہونا جوڑ کر چھ دے دی جوڑ کر نو فی الحال پا مدرکہ کے دے دا خدا تفصیل چو دینا مخشے آکا مدرکہ یعنی قوت عالمہ کی فی الحال ندا حاضر خدا پا خزانہ کی خوب کر جکہ یو ورد جوڑ کر آو دا تفصیل بیا دی ویران کر بیا دی مجمل ہونا جوڑ کر نو چکم شاید جوڑے آگا پا مدرکہ کی بھی نو اس خود فی الحال مجمل دا خدا تفصیل چو دا خزانہ کی پروت ہو ولی چا شای جوڑ کے از دائے کے بے خزانہ کی خوبی خیال کے اگر کا فی الحال تا چاہ کے مصروف اغا پا مدرکہ کی نو فی الحال تا پا مجمل کے مصروف دا پا مدرکہ کی دا خود دینا مخش تا تفصیل یو وری جوڑ کرا ہو چا جوڑ کرا دے ہو نو آ خزانے کی پروت تا او وجود دے شای پا خزانہ کی ہم وجود نفس الامری دا نو نسبت تے موجود موجود تر اغلا دا یاد ہے ازان مجمل تا منصوب و مجمل تفصیل تا منصوب منصوب تے منصوب منصوبی معدوم تا دلتا نسبت نستا یاو جواب دوم جواب دادا اصل کی ازان خو مجمل سره متعلق ده نو دا مجمل بعد تفصیل فی الحال ستا ووس چه تا مجلس تا ورسره ځکه تا ازان مجمل سره متعلق کړل چه چا سره ازان متعلق خو هغه فی الحالی ادینا مخت تفصیل وو تفصیل فی الحال نستا خو ما مزاکه هو کنه ماضی کې د جوړ کړو تفصیل به دې عام معدوم کې به دې مجمل ونه جوړ دې نو تفصیل کا فی الحال نستا په ماضی کې استا او وجود نفس الامری ماضی دا موجود ده نو نسبت معدوم ته نه ده راغلی بلکې نسبت موجود ته ده دې وجه ته موږ ایزان تفصیلی وایو خلاص اصلا ما دا سینه چې کنه ده